Thank you. Nasze pikunet nuri się atakom, jak na żonatom, czapcipa, opra. A wera bravi. Wera sabija, muzyka, lana, malti. Nel żonura letteratura. Mario Gauci, rakit batiau, irwejach. Charles Mifsud, jara poezija tiau. Liġi plisen, festa flerhula malti. Kert de Gabriele jatina tarif storiku fuq il-battaljun ta' Braret u l-uniformi tas-suldati tiegħu. Imbagħad nagħlqu din il-parti billi llum għandna okkażjoni speċjali ilali se nisimgħu messaġġ mill-fundatriċi u koordinatriċi ta' Muża Karkariża Terry Muscat Kirkop wara l-qari.